Jestem, tak jak obiecałam. Przywitała się wchodząc do środka. Bogusia! Bianka wydała okrzyk radości. Bogusia, zobacz, co ja mam! Radośnie okręciła się w kółko i przyciągnęła ją za rękę do stołu. Popatrz, mam ser i mleko i marchew i kaszę i ziemniaki i... Zobacz, Bogusia, mam jajka! Bianka była wyraźnie ożywiona. Kręciła się dookoła stołu i podnosiła co róż w górę różne produkty. Czy to nie wspaniale? Tyle jedzenia! A zobacz tu! Tu mam prawdziwy chleb! Powąchaj! Podstawiła jej pod sam nos pachnący bochenek. Jak pachnie! Sama upajała się jego zapachem. No rozbieraj się! Zaraz uszykujemy sobie jakieś smakołyki do zjedzenia. Biankę roznosiła wprost energia. Bogna uśmiechała się, widząc ją taką radosną i rozentuzjazmowaną. Skąd ty to wszystko masz, dziewczyno? Popatrz, to ja niepotrzebnie to szłam, niosąc te dwa ciężkie kosze. Postawiła na stole pakunki. Aj, niepotrzebnie! Potrzebnie, potrzebnie! Bogna, nawet nie wiesz, jak dobrze cię widzieć! Bianka przytuliła się do jej odzianego jeszcze w kożuch ramienia. Smutno mi tu było bez ciebie. Ale już jestem i nie musisz się smucić. Popatrz, co przyniosłam! I zaczęła wykładać na stół zawartość koszy. Miód, mniam i konfitury z malin i syrop. Ty, Boguśka, to dopiero skarby żeś przyniosła. Alinka to wszystko przygotowała. To podziękuj jej ode mnie stokrotnie. A teraz gadaj, jak ty zdobyłaś te wszystkie rzeczy? Bogna usiadła zmęczona na stołku i rozpięła kożuch. No przecież nikomu nie ukradłam. Uśmiechnęła się Bianka. Dostałam od dobrych ludzi, takich jak ty. Ale nie, ty jesteś najlepsza, bo nikt się o mnie nie martwi tak jak ty. Oj, Bianka, Bianka. Bogna wstała, by odwiesić ubrania. Zostanę tu u ciebie do rana. Chyba można, co? Bo nie chciałabym wracać w nocy sama przez las. Spytała, śmiejąc się przekornie. No pewnie, że można. Przygotowały sobie później iście królewską wieczerzę, przy której rozmawiały i śmiały się serdecznie. Rozmawiały także leżąc już ściśnięte na jednym łóżku, jak poprzednim razem. Bogna, zostań tak długo, jak chcesz. Możesz zostać nawet na zawsze. Wymamrotała przed snem Bianka, ziewając w ciemności. A potem zmęczone zasnęły. Tym razem to Bognę obudził zapach zbożowej kawy. Stół był zastawiony, z kubków unosiła się przyjemna mgiełka aromatu, a na talerzach czekały jajka z chlebem. Bianki nigdzie nie było widać. Bogna wstała, przetarła oczy i odświeżyła się wodą z miednicy. W izbie było wymiecione, wszystko czyste i poukładane. Piec chętnie oddawał swoje ciepło. Ubrała buty i wyjrzała na zewnątrz przez uchylone drzwi. Dzień był słoneczny i spokojny. Zerknęła w prawo i w lewo, ale nikogo nie zauważyła. Gdzie też podziała się Bianka? Zastanawiała się. Zamknęła drzwi i usiadła w oczekiwaniu za stołem. W tej chwili Bianka wpadła do środka, ciepło upatulona, z nosem czerwonym od mrozu. Wstałaś! Ucieszyła się na jej widok. Zrobiłam śniadanie! Pochwaliła się i zaczęła rozdziewać. Widzę! Doceniła ją Bogna. No, to jemy! Zarządziła Bianka z uśmiechem, siadając przy stole, ale zaraz mina jej zrzedła i czoło przecięła ponura brudda. A ty coś tak spochmurniała nagle, zauważyła Bogna. Byłam na zewnątrz i obejrzałam sobie tę chatę. No więc tu i ówdzie nie wygląda to dobrze. Trzeba by naprawić okiennice, komin się rozlatuje, a i wymienić deski w podłodze by się przydało. Jak to zrobić, Bogna? Ja się na tym nie znam nic a nic. Nie martw się, coś wymyślimy, pocieszała ją pomiędzy jednym kęsem a drugim. Poproszę Martyna o pomoc albo co. Chata się jeszcze nie rozpada, a do wiosny już niedaleko. Bianka jadła i milcząc analizowała jej słowa. Po dłuższej chwili przemyśleń czoło znów jej się zasępiło. Słuchaj, a ja muszę sobie tu jakoś życie zorganizować. Nie mogę przecież ciągle liczyć na to, że dobrzy ludzie będą mnie karmić. Bogna, co ja mam zrobić? Zapytała bezradnym głosem. Bogna zastanawiała się chwilę. Wagrowa jak tu żyła, przełknęła kęs chleba, to miała przy domu ogródek i trzymała kury w małej szopce. Możesz zrobić tak samo. Co prawda, popiła łyk kawy, co prawda szopki już nie ma, bo ją na opał rozebrały ludziska, ale można zrobić nową. A Alinka na pewno te kilka kurek to ci podaruje. Także się nie martw, bo nie ma czym. Bogna uznała sprawę za załatwioną. Bogna, Ale jak się taki ogródek uprawia? Ja nie umiem. Bianka natychmiast znalazła sobie nowe zmartwienie. Pokażę ci. Spojrzała na nią badawczo, ale Bianka nie rozpogodziła się. No mówię, że będzie dobrze. Uśmiechnij się już. I Bianka uśmiechnęła się w końcu. Był już jakiś plan. Kiedy zjadły, wstały od stołu, a Bogna przeciągnęła się i powiedziała. No, ale jak ty tu naprawdę chcesz żyć już tak na dobre, to ubieraj się i wychodzimy. Prędko, prędko. Musisz poznać ludzi. I zaczęła się szykować do wyjścia. Bianka spojrzała na nią z niewyraźną miną. Wydawała się zdezorientowana, ale posłusznie nakładała na siebie ciepłe ubranie. To znaczy, że co? Dokąd idziemy? Zapytała niepewnie. Idziemy do wsi, Bianka. Ludzie muszą cię zobaczyć, a i ty musisz się z nimi zaznajomić. Teraz będziesz jedną z nas? Owinęła chustę wokół głowy i szyi. Pospiesz się, no! Musimy wrócić przed nocą. Już, już. Jestem gotowa. No to idziemy. Wyszły z chaty, kierując się poprzez las ku wsi. Czuło się już w powietrzu nadchodzącą wiosnę. Słońce cieplej grzało w policzki, śnieg mienił się od słonecznego blasku i raził w oczy. Czasami odzywał się jakiś ptak. Zwierzęta też poznawały już, że wiosna jest blisko. Przejdziemy się po wsi, żeby się ludziska napatrzyły. Później pójdziemy do gospody pogadać z karczmarką, bo jak ona się czegoś dowie, to już i cała wioska będzie to wiedziała zaraz na pewno. A na koniec zabiorę cię do domu. Poznasz moją Alinkę, dzieci, a może i Martyna w domu spotkamy, jak nam szczęście dopisze? Co tak nic nie mówisz? Denerwuję się. Nie trzeba. A jak oni mnie nie polubią, ci wioskowi? Nie spodoba mi się. Co tam? Już takie cuda naopowiadamy karczmarce, że cię cała wieś pokocha. Bianka, to tylko mała wioska, a ty w miastach mieszkałaś i sobie dawałaś radę. To i tu sobie radę dasz. Ale nigdy nie byłam sama. Bogna przystanęła. Odwróciła się, chwyciła Biankę za dłonie i spojrzała jej w oczy. A czy teraz ty jesteś sama, Bianka? Ton głosu miała rozdrażniony. Bianka spuściła głowę. Postały tak chwilkę i zaraz ruszyły dalej. Milczały. Szły w tym milczeniu dłuższy czas. Bogna pierwsza, za nią Bianka, wąską ścieżką pośród drzew. Słychać było tylko chrupiący śnieg, smaganie gałązek i czasami krótki ptasi świergot. Co jakiś czas jeszcze Bianka wzdychała ciężko, pogrążona w swoich równie ciężkich myślach. Bogna słyszała ją za plecami. Była zła, miała do niej żal. Sama tyle się stara, przedziera przez zimny las, żeby pomóc, żeby pocieszyć, żeby dotrzymać jej towarzystwa, a ona wcale tego nie docenia. Że sama? Jak to sama? A ona, Bogna, to kto? A jej pomoc i starania to na nic? Na daremno? Złościła się na Biankę, ale tak naprawdę wiedziała, że złości się sama na siebie. Na swoje naiwne plany i wydawania, które zaczęła roić wczorajszego wieczora, kiedy razem tak śmiały się, a Bianka dawała jej odczuć, że jest jej potrzebna. Teraz zaczynała już mniej wierzyć w swoje odczucia i złościła się na siebie jeszcze bardziej, że pozwoliła sobie snuć takie plany. Bianka szła z tyłu, ciągle ciężko wzdychając. Po policzkach raz po raz zaczęły jej spływać gorące łzy. Wyczuła złość w głosie Bogny. Może pomyliła się, sądząc, że zyskała u Bogny sympatię. Może Bogna robi to wszystko tylko z litości? Tylko dlatego, że wychowano ją tak, aby nieść pomoc potrzebującym. Może w głębi serca czuje do niej niechęć i irytację i w rzeczywistości czeka tylko na to, kiedy ona usamodzielni się na tyle, by z czystym sumieniem móc zostawić ją samą sobie? Żałość ściskała jej serce na samą myśl, a łzy teraz już potokiem lały się z oczu. Bogna słyszała pociąganie nosem za plecami. Nie wytrzymała wreszcie i zatrzymała się. Odwróciła. Bianka zwolniła także. Stała ze spuszczoną głową i czerwoną od płaczu twarzą. Co jakiś czas łza odrywała się od jej policzka i spadała na śnieg. Nic nie mówiła.